Isang natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpikit ang tanging naisip. Ikaw na sa hanggang wakas ang aking pag-ibig. Ngunit biglang nang bago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nanalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang na pusok na iiglip. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon inahanap, hanap pa rin ang lason mong halik. Ako'y nagtatirati kay init ng liyab. Agad ako nadadarang kapag ikaw ay humakot. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalangin na wala na ang lahat. Lahat ito'y naging panaginip. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling Ika'y dumating na parang lihim ng hangin. Ako'y nakahinga dahil sa'yo. Tadhana man, di natin pwedeng alamin. Liliwanag ang daan tungkol sa'yo. Dito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig na takot ay di nadama, dito ka ka mga kaibigan ko. Kung ako rin ang sisisihin, nakulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap magpapanggap sigurado. Tinuloy natin ang ating ugnayan. Ngayon'y naubos ng kwentuhan. Nagsimula ng magsisihan. Lahat ay parang lumabo. Di alam kung saan tutungo. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang. Di na umasa, di na niwala. Hindi tayo pwede inagtagpo, pero di tinatana. Hindi na posible ang mga puso'y huwag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Wala tayong laban. lagi ko nang aba na pagmumuna pa lamang. Di na umasa, di na niwala. Hindi tayo pwede pinatakbo, pero di tinahala. Hindi na posible ang mga puso'y huwag nating pahirap. Kukula sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede dahil una pa lang. Alam naman natin mayroong hangganan. At kahit ipilit hanggang dito na lang, dito na lang. Pinagtakbo, pero di tinatala. Hindi na posible ang mga puso'y huwag nating pahirapan. Sumuko na sa laban, hindi tayo pwede.

sabi na lang, huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga rin iba, kung nalagaman mo siya, hayaan mo, hayaan mo na mamaalam, hayaan mo na lumisan. Na sana hindi na siya mag-iisa, na sana lang ingatan mo siya, binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na nang saysay ang pagmamahal, kay dagal ko rin binubuo, kay dagal ko rin hindi sinubo. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ito nang muling awit para kanyang marim, dati kang ginigilig. Ito na uling araw, mga yakap ko halik. Ito na, ingatan mo siya. Tumingin ka man sa iba, takibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na marinig. Patak ng luha ko ang iwang saksi. Paglaban sa digmaan, natalo na hanggang kailan? Talo na, pagod na. Akala ko'y kaysa akin pa pero hindi na pala. Wala na nga ba talaga? Naglalagalag sa katiniman, naliligaw, nalilito. Ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahimlay, sa dibdib ko ay parang may nakadagan. Walang kasing lungkot, walang kasing sakit. Gusto ko nang bumalik. gusto ko nang bumita. May pag-asa pa siguro kalaban ng sarili. Sino bang dapat pumili? Sino nga ba ako ba o ikaw? Hindi pa rin nagbabago. di na siya ang iyong gusto. Magbalik ka lang at ako'y naririto. Sino nga ba siya sa puso mo? At kaya mo saktan ang tulad ko? Ngayong lahat-lahat ng akin ang pag-ibig ay binigay sa'yo. Sino nga ba siya? Ito alam kong meron ng iba sa kilos mo'y natarama. Mukha na ko ay nakalimutan mo na, wala nang masasabi, di ba? Kapit mo kay lamig na, pati yakap mo'y wala nang gana. Maagaw ka man, naniba sa akin, pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Sa isip ko'y yakap ka pa, sa isip ko'y walang iba. Mananatiling ikaw ang kapiling, kahit sa isip ko lang lamang. Alam kong meron na bawat hakbang ay palayo ka, walang linaw na babalik pa. Maagaw ka man, naniba sa akin, pag-ibig ko'y patuloy pa rin. Isip ko'y yakap ka pa, sa isip ko'y walang iba. Mananatiling ikaw ang kapiling, kahit sa isip ko lang sa puso ko ng tunay na pagmamahal na di mapaparisan at wagas ng totoo. Ito ay iingatan ko, masakang ang puso ko ay di magbabago. Dati nag-iisa na lang ako, ayoko na na magmahal, pagkat lagi na lang iniisip. Pasensya na kung papatulukin na muna ang pusong napagod kakahintay kaya sana titirang segundong kaya pang magkunwari akin ka pa mga ngarap hanggang sa pagbalik mga sakali makita kita muli pagsikat ng araw paglipas ng gabi kung di pipilitin ang di pa para sa ko na ang sandata, aatras na sa laban. Di dahil nanduduwag, kundi dahil mahal kita. Mahirap ng labanan, mamaespalda ng oras.